dove le altre famiglie sono tristate a donare. Vorbesc numele meu, dar vorbesc și numele Academiei Române, care sper ca într-un viitor cât de apropiat să-l aibă și pe Adrian Domnescu, măcar acum, rândurile ei. Trebuie să mărturisesc că pentru mine Adrian Păunescu reprezintă una din rarele personalități cu totul ieșit din comun. O forță a naturii. Așa cum s-a spus despre Iorga când și-a dat licența foarte tânăr. O forță a naturii. O forță nestabilită a naturii. Mai fi totdeauna această putere de muncă, dar mai ales puterea de a convinge pe alții, de a le transmite un mesaj, o chemare, de a fi un însuflețitor. Era fost un tribun reînviat de la 48. Era un însuflețitor al oamenilor. Dar dincolo de aceasta, Adrian Păunescu pe mine m-a impresionat prin sinceritatea lui și, vă rog să mă credeți, prin bunătatea lui, care mai ales în ultima parte a vieții am avut impresia că l-a copleșit. Ne transmitea tot timpul un mesaj de împăcare, de păciuire. Se uita în jurul său și sigur că tot românul era tare trist de dezbinare, de conflicte. Și el care fusese victima unor atare situații, acum ne îndemna și până la sfârșit a făcut acest lucru. Îndemna la împăcare, la strângere la oaltă. Nația aceasta nu poate ființa decât strânsă la oaltă, nu în veșnică dezbinare. Adrian Păunescu, ca istoric vorbesc acum, când se va decanta lucrurile, s-a amintit aici acest lucru, va ieși în proporții, cred eu, nebănuite. Și, într-adevăr, nu vreau să discut calitatea operii sale ca poet. Nu sunt critic literar. Nu sunt decât un cetățean care îmi plăcea să-l ascult, care rămâneam fascinat când vedeam viteza cu care putea să scrie versurile care mi le recita. Imediat le scria pentru toți în fond. Dar un lucru există care îl definește, într-adevăr, ca un proiect național. Puterea impactului său asupra celor din jur. Uitați-vă în jur. Și mă gândesc la Avram Iancu, care spunea că suntem mulți ca cucuruzii brazilor. Așa, uitați ce adunare e aici. O adunare spontană. Într-o zi de odihnă. Toată lumea a venit aici pentru a duce pe ultimul drum pe un mare român pe care îl vom păstra mai departe în suflet și îl vom păstra fără îndoială și în cărțile de istorie. Am plăcerea să vă anunț că urmează la cuvânt Adam Puslovici, fratele nostru din Serbia și totodată membru de onoare al Academiei noastre. Numai două luni după apariția volumului, lui s-a înmânat ca primului poet din lume, din așa zisă dureroasă străinătate, s-a numărat Hrisovul Moravei. Morava este râul național al Serbiei, iar Hrisovul este cel mai distins premiu literar internațional la Belgrad și în Serbia. Ave, Adrian! Adio, frate! Precum și România, și Serbia mea, și Serbia ta, nu te va uita! Și acum îl invoc pe marele nostru prieten, poet, scriitor, sfânt, Nicolae Dabija, și el, la fel, membru de onoare al Academiei Române. Îndurerată familie Păunescu, îndoliată adunare, atunci când am aflat că Adrian Păunescu este grav bolnav, i-am spus, după ce mi-a murit tatăl, m-am atașat sufletește de Grigore Vieru. Acum mi-ai rămas numai tu, te rog să nu mori. Dar el nu m-a ascultat, dar el nu ne-a ascultat, tocmai acum când aveam cea mai mare nevoie de el. A plecat la Domnul unde și Domnul avea și mai mare nevoie de Adrian Păunescu. A fost pentru generația noastră de poeți basarabeni mai mult decât un părinte spiritual. Ne-a fost un prieten, un mare prieten. De la cenaclu Flacăra, Basarabia a învățat limba română, cântecele neamului românesc. Acesta ne-a ajutat să ne redescoperim țara, să ne regăsim pe noi înșine. În acei ani, în fiecare zi de luni, toată Basarabia stătea lângă aparatele de radio ca să rostească împreună cu dumneavoastră și cu Adrian Păunescu: trăiască, să trăiască Ardealul, Moldova și țara românească! Revoluția noastră de renaștere națională s-a desfășurat pe fundalul repertoriului cenaclului Flacăra. Cu ele ne-am culcat sub tancuri la 7 noiembrie. Astăzi este tot 7 noiembrie. La 7 noiembrie 1989, cu ele am luat cu asalt sediul Ministerului de Interne. Cu ele veneam la marele adunări naționale care să ne cerem dreptul nostru la limba română, la istoria noastră, la adevărul nostru și la identitatea noastră românească. Scenele unde evoluase cenaclul Flacăra fusese aproape unicele locuri din România, de până la 1989, unde se rostea numele Basarabiei. Miile, zecile de mii de spectatori cântau limba noastră de Alexe Mateevici. Ascultau banda magnetică cu cântecele interpretate de Sofia Rotaru. Îl aplaudau frenetic pe Tudor Gheorghe cu melodii de versuri, pe versuri de Grigore Vieru. Îl ascultau cu sufletul la gură pe Adrian Păunescu recitând doina lui Eminescu, de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul Misa. El nu s-a temut să recunoască că s-a născut în URSS, în partea amputată a României, peste care se lățise Imperiul de la răsărit. Adrian Păunescu a fost pentru noi o nesfârșită lecție de înțelepciune, de poezie, de jurnalism, de românism. El n-a uitat de locul nașterii sale. Basarabia era sfântă pentru el și Basarabia l-a iubit mult. A fost atât de mult al nostru, ne-a susținut, ne-a încurajat. A fost purtătorul nostru de cuvânt în România. A depus eforturi deosebite ca să apropie cele două maluri de prut. dacă ar fi depins de el, ca granița rușinoasă, trasă prin mijlocul limbii române să dispară, n-ar fi ezitat să-și dea viața pentru asta. În 1992, s-a aflat în tranșeele din Transnistria, unde s-a dus să încurajeze ostașii și voluntarii cu versurile și cântecele sale. Marele poet Adrian Păunescu n-a murit. El nu poate să moară. Cum să moară? Rugă pentru părinți. Măi, soldat de grăniceri, eu sunt bolnav de dumneavoastră țară și alte atâtea poeme geniale devenite bun național al românilor de pretutinde. A murit doar omul Adrian Păunescu. De astăzi încolo poemele sale vor păstra numele lui și îl vor duce mai departe peste veacuri. Ajuns în ceruri, el s-a întâlnit cu marele lui prieten Grigore Vieru, ca de acum înainte împreună să se roage pentru Basarabia lor și a noastră, pentru ca cel de sus să-i facă dreptate și ei. Permiteți-mi să vă citesc un poem pe care l-am scris în drumul de la Chișinău la București. Se înconjoară Domnul de poeți. Cu rime vii se împodobește cerul și în marginea grădinii cu blândeți dă mâna Păunescu cu Vieru. Iar celor care plâng îndurerat, Domnul le spune, parcă strofe ar scrie, vi-am luat de atât că ați uitat să vă mai bucurați de poezie. Dar va afla și ziua cea de mâine un adevăr din anii cei asceți. Săracă-i lumea care n-are pâine, dar mai săracă-i cea fără poeți. Sunt împreună cei plămânzi de adevăr, se bucură în cântec și în cuvânt. Unit e neamul românesc în cer, chiar dacă răzlețit e pe pământ. Cad peste belul prea frumoase toamne și ai noștri morți s-au răzgândit să învie. Ne-ai dat în țară atâta poezie, Doamne, mai dă-ne și poeți care s-o scrie. Și o rugă, Doamne, sorțile ne înseamnă, acum când se usucă în lan scaieții, vino chiar tu să cânți această toamnă, dacă ne iei acolo sus poeții. Mulțumesc! Mare Ștucă, ți se cuvine ultimul cuvânt. Urcă pe scenă. Pentru mine e un șoc să vorbesc la moartea celui care a fost Adrian Păunescu. Îmi trebuie câteva secunde ca să-mi adun măcar un gând pe care să-l spun și care să rămână. Cred că cel mai important lucru pe care aș putea să-l spun și să știți dumneavoastră, pentru mine Adrian Păunescu a fost un adevărat tată. E tot ce pot să spun în momentul ăsta și... mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici. Țin să le mulțumesc tuturor celor care în aceste zile au trecut pe la catafalc. Țin să le mulțumesc tuturor oamenilor care au avut un gând bun atunci când au stat în fața televizoarelor și au văzut toate aceste transmisiuni indirecte, transmisiuni indirect. Și de fapt, omagiul suprem este cel al oamenilor simpli, al celor mulți care în aceste zile s-au gândit la cel care a fost cel mai mare poet, Adrian Păunescu. băieții.